میدان عرفات میں جو خطبہ حج ہوتا ہے، کیا اس کا سننا واجبات حج میں سے؟ نہیں، لاکھوں حجاج ہوتے ہیں جس تک آواز ہی نہیں پہنچتے، نہ وہ مسجد نمرہ تک پہنچ سکتے، وہ راستے نہیں معلوم ہوتے، بچھڑ جاتے ہیں لوگ، تمہارا نہیں کہ نہ سب جگہ خطبے کی آواز جاتی ہے، تو وہ سننا ضروری نہیں. اچھا، یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نمرہ میں جو نماز ہوتی ہے اس کو حج سمجھتے ہیں عوام. اس کا تجربہ مجھے ہوا تھا، ایک بار نمازیں ہو رہی تھی، وہ سڑکوں پر ہر جگہ صفیں بنی ہوئی تھی، اور ہم میرا خیال ہے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہیں، مطلب اپنا قافلہ ڈھونڈ رہے تھے جا رہے تھے، تو کسی پنجاب کے حاجی صاحب ہوں گے، انہوں نے ہم کو آواز لگے، اوے ہن حج تو پڑھ لو، ابھی حج تو پڑھ لو، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے سن بھی رکھا تھا کہ مطلب حج جو ہے وہ وہاں باجماعت ادا کی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، نماز تو پانچوں وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے، الحمدللہ آپ نے آج شادی نماز باجماعت ادا کی ہوگی آپ میں سے ایک تعداد نے. حج جیسے روزہ باجماعت نہیں ہوتا، زکات بھی باجماعت نہیں ہوتی، تو اس طرح حج کی بھی کوئی جماعت نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کسی نے میدان عرفات میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تو اس کا بھی حج ہو جائے گا. اب مثال کے طور پر باری کے دن ہے کسی حجن کے، تو وہ تو نماز پڑھنا اس کے لیے گناہ، حرام ہے، وہ نماز پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی. بلکہ جان بوجھ کر جس پر غسل فرض ہو اور وہ جان بوجھ کر نماز پڑھے تو فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے، اس نے نماز کی توہین کی، کہ ایک طہارت جو کہ شرط ہے اس میں قصدم ترک کر دی، نماز کے اہتمام کے لیے غسل فرض ہے. تو اب حائضہ جو ہے یہ نافسہ نے جس پر غسل فرض ہے، میدان عرفات میں داخلہ اس کے لیے بھی جائز ہے، اگر کوئی حجن ایسی حج تو اس کا ہو جائے، چاہے ایک بھی نماز نہیں پڑھا اس نے، یا بالفرض کوئی پاک ہے اس نے نماز نہیں پڑھی میدان عرفات میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھی معاذ اللہ، اس کا بھی حج ہو جائے گا. حج تو ایک لمحے کے لیے، لیکن نو ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر دس کی صبح صادق کے درمیان اگر حج کے احرام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے میدان عرفات میں داخل ہو گیا، اس کا حج ہو گیا. مثال کے طور پر ہوائی جہاز سے گزر گیا میدان عرفات کی فضاؤں سے، اس وقت کے دوران میں نے عرض کیا، وہ بھی حجی ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.